نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تسر وتمم بالخير. تیرہ پارے کا رکوع نمبر 10 ہے جو آیت نمبر 27 سے 31 تک سورة الرعد. پارا نمبر 13 ركو نمبر 10 آیت نمبر 27-31 سورة الرعد. پہلے لفظی ترجمہ لکھیں گے انہی آیات کا. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا لولا کیوں نہیں انزل علیہ اتاری گئی اس پر آية من ربه کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے قل کہہ دیجئے ان اللہ بے شک اللہ یدل بھٹکاتا ہے من یشاء جس کو چاہتا ہے ویہدی اور ہدایت دیتا ہے إليه اپنی طرف من اناب جو رجوع کرے الذين آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے وتطمئنوا اور مطمئن ہوا کرتے ہیں قلوبهم ان کے دل بذکر اللہ اللہ کے ذکر سے الا خبردار بذکر اللہ اللہ کے ذکر کے ساتھ تطمئن القلوب مطمئن ہو جاتے ہیں دل الذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور انہوں نے عمل کیے اچھے طوبی لہم خوشحالی ہے ان کے لیے وحسن مآب اور عمدہ ٹھکانہ ہے یعنی اچھا انجام. کذالک اسی طرح ارسلنا کا بھیجا ہم نے آپ کو فی امت ایک قوم میں قد خلت تحقیق گزر چکیں من قبلیہ اس سے پہلے امم کئی امتیں لِتَتْلُوَا تَاكَ تُمْ پَڑْھو عَلَيْهِمْ اِن پَر الَّذِي وہ چیز اَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وحی کی ہم نے آپ کی طرف وَهُمْ اور وہ يكفرون بالرحمن كفر کرتے ہیں رحمان کا قل کہہ دیجئے هو ربي وہ میرا رب ہے لا إله إلا هو نہیں کوئی إله برحق مگر وہی عليه توكلت اسی پر میں نے توکل کیا وَإِلَيْهِ اور اسی کی طرف مَتَاب میرا لوٹنا ہے وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا اور اگر یقیناً قرآن اتارا جاتا سُجِّرَتْ کے چلائے جاتے بِهِلْ جِبَال اس کے ذریعے پہاڑ او قطیت یا پھاڑ دی جاتی بہل اردو اس کے ذریعے زمین او کلم بہل موتا یا کلام کیے جاتے اس کے ذریعے مردے بل اللہ ہی بلکہ اللہ کے لیے ہے. الامر جميعا معاملہ سارے کا سارا. افلم کیا بھلا نہیں. یئس الذین مایوس ہو گئے وہ لوگ. آمنو جو ایمان لائے. اللو یہ کہ اگر. یشاء اللہ چاہتا اللہ. لہدن ناسا البتہ ہدایت دے دیتا لوگوں کو. جمیعاً سب کے سب کو. ولا یزالو اور ہمیشہ. الذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. تصیبہم پہنچتی رہے گی ان کو. بما صنعوا ساتھ اس کے جو انہوں نے کیا. قاریتن کوئی آفت. او تحلو یا اترے گی. قریبم من داریہم قریب ہی ان کے گھر کے. حتی یہاں تک کہ. یاتی وعد اللہ آ جائے وعدہ اللہ کا. ان اللہ بے شک اللہ تعالی. لا یخلف المیعاد نہیں خلاف کرے گا وعدے کو.